Bueno, pois, Xulio, agora sí. Nestos intres vamos a facer un pouquinho de turismo. Vale. Tuvemos na capital da Ribeira Sacra, pero nosotros seguimos ali. Ah, moi ben, moi ben. Vamos ir a Ribeira Sacra outra vez. Sí, volvemos a Ribeira Sacra. Volveña. Porque nos van a levar a percorrer. Vale. Nada máis e nada menos que vamos a falar pois con Ana Buján, que é a que nos vai pois facer de guía en excursións e todo isto que vamos a facer pola Ribeira Sacra. Pois veña, vamos a ver. Moi boas tardes, Ana. Hola, boas tardes. Moi boas tardes e benvida, moitas grazas por atendernos. Un placer. Sí? Un placer. Ah, o placer é noso de poder que nos contes cousas e desa Ribeira Sacra. Entendido, na túa tarxeta de presentación, eres guía oficial de Galicia, xerente dun hotel, teño entendido. Exactamente, sí. Aliás, no, sí. Na casa, nun hotel rural, casa das Bouzas, os Peares, non? En os Peares, sí. Justamente. Sí, señor. E iso é Lugo ou é Ourense? Eso pertence a Ourense, xa, o concello de Nogueira de Ramuín. Sí. Ah, bueno. Fronteiriña. Sí. Fronteiriña total. Sí. Bueno, pola outra banda temos a Zamora, non? No. Sí, casi. No, temos a Lugo. Bueno, temos a Lugo, pero sí. Bueno, que pero podemos entrar a Zamora por esa banda. Te agradecemos moitísimo. Tamén. Te agradecemos moitísimo que nos escoites, que nos fagas de guía para parte de eso de pues, non sei, tendes un lugar privilexiado, non? Porque xóntanse varios ríos aí nesa zona, e ao mesmo tempo son vales extraordinarios, non? Sí, justamente, aí, bueno, onde estamos na Casa de Turismo Rural, aparte temos a grandísima sorte de ter esa desembocadura do río Sil no Miño, que, bueno, é un punto de non, pois, importante no que é a zona da Ribeira Sacra. E tamén, bueno, temos esa pequena particularidade aí na zona dos Peares, que temos, pois, dúas provincias, catro concellos distintos e Peares, só. Sí, non? Sí. Un pouco a peculiaridade dese concello. A xente, bueno, suele confundir un pouquiño aquí o que é a xeografía galega nesse tema de concellos, parroquias, sí. Aldeas, etcétera. Pero, bueno, aí temos o exemplo, claro, de que nos temos unha forma política un pouco máis complicada, non? Sí. Porque hasta auga vai mansiña, non? Sí, vai bastante mansiña porque temos encoros un pouco arriba, aí, bueno, está todo encorada, entón é un poquinho máis tranquila, pero, bueno, sempre un placer ver esa desembocadura de ese Sil no Miño e comprobar ese famoso refrán, non? Que hai, que o que o Miño leva a fama e o Sil a auga. Sí. Pois aí se comproba perfectamente, non? Sí. No, é que tamén dicen que hai unha lenda que dicía que sabía que a Virxen iba caminando por esas augas. Sí. E claro, as augas iban brutas e tal, e o neno choraba. E dicía, por Dios, río Miño, non fagas que a auga vaya tan forte que me despertas un niño. Tamén, sí, é verdade, sí que é verdade, que a teño escoitado tamén esa lenda. Bueno, é que hai moitas, Sí. A mí toda esa zona, pero sí, unha delas é esa. Sí. Bueno, vamos a facer algunha ruta contigo, que seguro que nos podes dar moitísima información con respecto a visitas extraordinarias na Ribeira Sacra, non? Pero xa que estás aí precisamente nesa zona de Os Peares, pois o que sí é importante, pois disfrutar de ruta que a Ribeira Sacra nos poden ofrecer aí, non? Bueno, que dende logo, pois, a ver, Os Peares a verdade que un punto un pasante estratégico, non? Para sair a fase de ruta a calquera dos puntos, non? Que conta Ribeira Sacra. Pero, bueno, máis cercano sería, pois, a zona tanto de Ourense, pola parte de Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, en canto a Románico, rutas de Catamarán, Adegas, por suposto, estamos nunha denominación de orixe tamén, entón, co cal, pois, o viño hai que probalo, non? E o que a nosa historia, non? O noso forte, non? Ese canón do Sil, temos isto carón tamén. E, bueno, un pouco, o meu lema vai a ser sempre rutas a carta, non? É dicir, sí. O que queira vir eso, facer bodegas, pois pues eso se fan bodegas. Sí. Queira vir eso, se fai románico, pois pues eso se fai románico. Ese non, pois pues un pupurri de todo. Sí. Eu sempre recomendo un pouco pupurri, vale? Sí. Pues un pouco para gustos, porque, bueno, hai moito que ver. De feito, claro. A Ribeira Sacra non se pode visitar en dous días, é imposible. Sería matemáticamente imposible por distancias, non? Sí, entre sí. Puntos. E a verdade é que me encantaría, pues eso, que a xente tamén se desestacionalizase un pouquiño, porque hai que ver a Ribeira Sacra tanto en inverno, en verán, en outono, vale, en primavera, uh-huh. Sempre un punto de vista distinto. Sí, sí, e non sí. sei, facer un percorrido, é que é moi complicado facer un só. Uh-huh. Claro. Donde nos enfocamos? Niño, Sil... E pertiño, sei que hai un mosteiro fantástico e fabuloso, Santo Estevo, por Deus, claro, Santo Estevo de Rivas de Sil, como sí, non? Señor. Por exemplo, non? Para que a xente non teña que desplazarse demasiado, non? Nada, ao mesmo tempo disfrutar. Media horiña, nada sí, máis. E ao mesmo tempo disfrutar dun grande monumento que ademais é parador, non? Sí. É parador nacional, si, sí, dende o ano 2004, de feito, sí, justamente. Que bueno, podemos dicir que para ti a Ribeira Sacra non ten secretos. Case ningún, eu creo, pero algún sempre me quedará. Bueno, e ademais... Ata nos mesmas nos sorprende moitas veces a sí. Zona esta, a Ribeira Sacra. E ademais de ese, de patrimonio, de disfrute de grandes monumentos e chegas, o que si sí, é certo é que tamén a gastronomía, yo que acabas de dicirte antes, acompañada de ese viño das adegas de por aí, que por certo, me parece que hai uns días rematastes esa xornada do cocido, non? Sí, do cocido, estáse cocendo. Estáse cocendo. A Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra. Bueno, eso está organizado por lo que es Asociación de Hostelería y Turismo do Sur de Lugo, la sí. Delegación Sur por Bea Vila, sí. ¿Vale? Que está ao frente. Y la verdad es que son unas jornadas que cada año pues van a tener siempre más repercusión. Y este sí. Año, la verdad es que lo que fue las rutas de Monforte, visitas guiadas que hacemos, uh-huh. Y una pequeña quedada que fue así de moteiros, ¿no? Sí, bastante, sí. Bastante repercusión y bastante gente. Sí, sí. La verdad es que no me estuvo mal. No. Sí. Y para comer evidentemente Lugo, pero Ourense también, que estamos sí, a Ribeira Sacra hombre, todos y estamos todos juntos. Sí. Y xa que estamos pues falar pues eso, no hotel rural Casa de Bouzas, ¿no? Justamente, ahí damos una oferta de vacacional bastante boa, porque yo creo que es un sitio para tranquilizarse, para relaxarse, para desconectar, eu creo, ¿no? Y disfrutar por tamén da natureza, que a natureza en esta zona pues é moi importante. A paisaxe que temos nesta zona a verdade é que moitas veces non se sabe explicar, é mellor vir vela, ¿no? Sí, sí, a mí sí. É espectacular, vamos. Sí, sí. Así, esa sería a palabra ou calificativo. Uh-huh. Sí. Que ao mellor se van de parte do noso programa, seguro que hasta lle facedes un detalle un detalle, de presentación. Un pequeno detalle, unha botella de viño. Hombre, pues, sabes. Hombre. O sea, que tomen nota, que tomen nota os nosos ointes que va que Casa das Bouzas aí en que vayan Mares, tomando nota. Exactamente. Tal cual. Sí, sí. No, e que poden aproveitar para poder facer un que sí, que é un lugar de descanso e lecer, pero que tamén hasta se pode pescar aí, sei que sí, en esa zona. Sí, sí, se pode pescar, de feito temos tramo de pesca libre, e bueno, pois aí o que queira vir a disfrutar pode pasar perfectamente por nosas instalacións e sempre que queira un cafetiño ou un refrixerio, vamos a dicirlo así, se lle vai a poñer, pois, encantados, evidentemente. Ainda que non estén aluxados, Sí, xa, sí. Que non somos clasistas. Bueno, que para a Semana Santa poden... Decimos a todo o mundo. Que para a semana ainda poden chamar precisamente para reservar. Sí, bueno, temos aí só unha habitación pendente, só, Pues pero bueno, o que queira que vaya apresurando, que non... Aquí o tempo corre. Hombre, en esta zona. Muy bien, sí, señor. Justamente. Bueno, pois, eso. Que destacarías da casa? Xa que estamos falando dela, ti falasnos da guía que pode existir, das sí. Tus rutas, ¿no? pero xa que estamos falando do casal das Bouzas... De Bouzas, sí. Claro, tensnos que salientar alguna cousa especial, non? Pues ese que corredor no... fantástico que teñen aí diante. Justamente. Bueno, que é unha casa de 200 anos de antiguidade, ¿vale? E que a verdade é que está nun sitio, bueno, temos o Miño, sí. Que é o que nos coroa e o que nos fai aí de límite, non? E que estamos pues nun ambiente super familiar, moi afastado do que a, como digo, a realidade, non? Porque parece que te teletransportas a unha entorno de paz, parece que estás casi nun mosteiro, non? Uh-huh. En canto a tranquilidade e bueno, que tamén pues temos o xardí, todo acorde un pouquiño co que o entorno rural desta zona. Entón, que hai que vir, temos ata un viñedo dentro da propia casa, o sea, que co cal... Sí. Máis resumen, tamén hai a casa que temos ali, un cruceiro, por Dios, sí. Tamén temos dentro da casa, entón... E sí. Hai que destacar que esa habitación que tendes ten un desconto especial si se reserva agora neste tempo, non? Que o mellor non son capaces de atopala xa, o mellor neste momento esa que estamos a falar... esa habitación ten un pequeno desconto si son estancias de máis de 2 días. Aí xa facemos un super desconto. Entón, bueno, pues eu animo a todo o mundo que veña, teñen a oportunidade de obter o desconto, porque, bueno, poden reservar 3-4 días, co cal, sen problema ningún, que veña aí esa habitación, que disfruten, porque a verdade é que ten unha galería espectacular, unha terraza espectacular, e, bueno, eu creo que en relación calidad de precio é asequible a todos os bolsillos. Ademais de eso, que menos que 2 días ou 3 para poder visitar o que é Ribeira Sacra. Eso é que menos de eso non se pode optar, non? Porque entre que chegas e queres ver algo, xa te tens que marchar e non merece a pena quedarse con ese mal sabor de boca por un día máis, non? Sí, sí. Justamente. Pois pues digo eu que menos que botar aí 2 días. Unha experiencia rural extraordinaria. Sí, sí. Sí, justamente. Bueno, non somente por a ubicación privilexiada que tendes, senón pola propia casa que ti diste ten un lecer e un descanso especial, posto que non hai ese barullo urbanita. No, para nada, todo o contrario, o máis cercano vai a ser Ourense, a 10 minutinhos en coche, e despois estaría a Monforte de Lemos a 20 minutos en coche, por el Nacional 120. Bueno, temos o povo dos Peares, pero bueno, un povo pequeniño que estamos. Pequeniño, sí. Estamos aí, nada, pues camiñando, son 5 minutos, que non nos dá moito máis. Faz unha camiñata e dices, vou ás tabernas dos Peares. Yo que xa chegue, seguro temos unha adega tamén, o sea, ali en propio Peares, da denominación, o sea, sí. Que cocal, temos a oferta casi ali, sí. Feita. Non había ferreiros tamén ou algo así aí nos Peares, non houbo? Había ferreiros, bueno, había tamén un muiño de chocolate, outro muiño normal e corriente de faña de toda a vida. Sí, e tamén temos a Manolete por ali, que é un orfebre de cobre que é maravilloso. Maravilloso, o sea, que... O famoso Manolete. E aproveitar que a posibilidade de ter unha guía oficial como eres ti para que poidan visitar cualquera ruta das que tilles propoñas, non? Justamente. Eso, por suposto, aquí estarei para quen queira ir acompañada dunha guía e, bueno, eu fago o máis a menos posible, interesante, por suposto, e sempre, pues, aí se fendo as dotes de guía, non? Explicando sitios, e, bueno, sempre para que a xente quede, pois, con ganas de voltar, por lo menos, vale? Un pouco facer unha ruta, descansar en algunha adega, probar algún pinchiño, claro, etcétera, etcétera, non? Comer en adegas, tamén se poden comer en algunhas adegas, o sea, que, bueno, é un pouco... Sí, hai unha amplia oferta. Sí, sí. Si, por exemplo, hai, non sei, xuntas uns cuantos señores e dite, enche un autocar, non sei, de, ao mellor, pois, un pequeno autocar con 30 ou 20 persoas, ou senón, pois, outro autocar máis grande, todo, pois, póñense en contacto contigo e ti fais ese guía por aí para... Claro. Sen problema. Claro. A ver, en algunhas zonas temos pequenos problemas cos autocares grandes. Sí, pero bueno, sempre salimos adiante e sempre acabamos vendo os mesmos sitios. Demos unha voltiña máis ou unha voltiña menos, poden vir o grupo que queira. Sí, sí. No, atendido a grupos de 106 e a grupos de 14. Que eu digo isto porque cando vou a terra a Lugo, sí, que son do norte da provincia de Lugo, da terra da Carqueixa. Ajá. Pois a veces pregúntame, oi, ti que estás na radio tal, ao mellor este outro. Pois xa, se me volven a preguntar ou me preguntan, xa lles direi a eles como teñen que facer. Perfecto, aquí estou eu, Casas das Monfas tamén. Visitas guiadas por eses canóns que teñen unhas miradores extraordinarios. Paseos en barco tamén, que non dixemos, non? Por suposto, polo Miño tamén, non nos olvidemos, non nos esquezamos do Miño, por favor. Sí. O Miño xa funge unha vez que me encantou, bueno, é que eu iba feito un señor ali. Sí. É guías de rutas de senderismo, non? Con guías esportivas. Tamén se fan rutas de senderismo. Sí. Hai poucas que sean sinxelas, de todo, vale? Pero sí que a verdade é que son moi amenas porque xa solamente ir a disfrutar deses paisaxes. Claro. Xa te fai amena solamente eso, non? Sí, claro. Con aquelos de subir, es dicir, vamos a tal punto que quero facer unha foto. Querendo e non querendo, chegas ao sitio, fai o sendeiro. Rutas de miradoiros, bueno, eso es fantástico también. Incluso hay veces que no hay ningún como tal, ¿vale? Nomeado, pero sí que merece la pena parar el coche con cuidado siempre y observar a paisaje, ¿no? Disfrutar de la. Yo creo que la palabra es disfrutar. Y otra cosa que yo, cuando mi padre vivía en Ourense, achegábame ahí, hay un río cativiño que se llama Bubal, que tiene unas troitas... Riquísimas. Ese río tamén paga pena velo. Por lo menos tamén por... paga a pela, ben, ¿no? Ten unha ruta de senderismo que sí, sí, merece moito a pena. É unha circular, se pode facer circular por a zona e a verdade é que merece merecía a pena. Facela. Sea, é espectacular, sí. Sí, vas bordeando tamén un cachiño miño, o sea que bueno. Tengo un poquinho de todo. Sí, hombre, sí. Además hai unha beleza que, como dicen, a ¿qué? Mitad da beleza depende da paisaxe, da pero paisaxe. A outra mitad de quen a mira. Tamén. Eso é verdade. É decir, eso sí, gustoume, sí. Eso gustoume casi o anotar eu. Aí para min. Para uso. Pois no, podes utilizala. É lógico, é pregal. No, no, é lógico porque sí. O punto de partida son numerosas actividades, pero que o que leve a máquina de fotografías ou o propio sí, móvil, sí. Non todo o mundo é capaz de ver pois ese reflexo do sol cando sí, cando sí, aparece nunha zona determinada ou hasta ver algún animaliño, non? Porque a fauna tamén existe por aí. Pois sí, a verdade é que temos dende cormoráns, temos garzas, sí, bueno, temos a verdade que unha fauna espectacular, aparte dos corzos, xabarín, sí, valio, que son os zorros, pero que espectacular, sí, sí, todo. Sí, sí. Incluso indo facendo un paseo polo río, valio, que é un catamarán, eu creo que vamos a ir coa boca aborta dende que empecemos o percorrido até a que o rematemos. Vamos a ver todo tipo de fauna, de todo tipo de vegetación, esa mezcla de vegetación, esa sistema atlántica sí, con mediterránea, bueno. Sí, hay sí, que sí, velo, sí, como sí, digo, que hay que velo. Hay que velo, sí, señor. Muchas veces sí que queremos transmitir todo, ¿no? Con palabras, y es sí, más complicado. Sí. Y si te acompaña una fotografía o una imagen, pues te lo moito más fácil. Más sincero, sí, más sincero sí, de explicarlo. Más eso. Por eso digo que hay. Ademais, percorres, non sei, sales de Monforte e vaste a Sober, por exemplo, non? Sí. É unha paisaxe diferente, pasas a outro sitio, outra paisaxe diferente. Completamente distinta, sí. Depende sí, sí, do punto de vista onde estés, vai a sorprender. Sí, sí. Pasa como, por exemplo, metes ti en Ourense, vas caras as ermidas, é unha paisaxe que eu me quedo abraiado. Abraiado. Pasas a isto caro ao Carballiño, outro, pero... outro completamente. Sí, sí, sí. Es... A túa visión turística seguro que é específica porque vos que traballaxe para traballaxe e estudiaxe para eso, pero seguro que algún dos visitantes e algunhas das persoas que se achegan aí fanche preguntas de vez en cando moi curiosas e ti seguro que terás moitísimas anécdotas. Anécdotas, bueno, sí, teño unhas cantas, pero así a máis curiosa non sei cal dicila, si que ti ven ao restaurador dunhos cadros que hai no colexio da Escola Pisa Monforte de Lemos. Uh-huh. E eu non o sabía conmigo. Sí. Uh-huh. Pensábamos que había sido pois un museo, o do Prado, e ese señor pois traballa en patrimonio, ¿vale? Yeah. Entonces nos corrixiu moi amablemente, quedamos así un pouquiño cortadas, pero bueno, levábamos 20 anos dicindo que no, que estaban pois restauradas no Museo do Prado de Madrid. E tiven a certe de teregua ao restaurador conmigo, non vou a poñer nome porque bueno, sí, sí, sí, non sei se teño permiso para mencionalo ou nomealo, non? Entón sí, sí, non vou a dicir o nome, pero si sí, foi así un pouco a hombre, teño aquí a un personaje público importante en cuanto a restauración e os que veñen da xente de viaxes non mo mencionan. Non, un pouco así a, sí, sí, a curiosidade. Sí, sí. Sí. Pasamos un poquillo de vergoña, vale, sí, un pouco así a barra para que estábamos ali. Digo, a ver, que nos dicíamos esto. E cando dicen, no, perdonen, señoritas, que fun eu, vale, que nos restaurei e traballo en patrimonio, digo, vale, perfecto. Quedas planchada, ¿no? Sí, quedamos así un pouco... Sí, pero bueno, y amablemente, eso... que o conste, y dicilo que foi moi amable cando dixo, moi respetuoso e moi ben. Pero bueno, claro, depois xa pasou ir a explicar todo o que era de arte, ¿no? O sea, sí, xa sí, dicen, sí, por favor, fago vostedes os honores, eu xa non vou a dicir nada máis, tendo a vostede aquí, ¿no? Pero claro, foi algo moi moi curioso, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, foi a anécdota que máis me impactou, vamos a sí, dicirlo sí, así. Sí, sí. Bueno, é unha anécdota que sirve de experiencia propia, ¿no? Sí, para que tal cual. Que é importante o feito de que teñas ese resultado tamén, bueno, axuda precisamente yeah, a que a informarte máis e a ter máis sí, máis coñecemento das cousas, non? Lógicamente, sí, eso bueno, enriquece tamén. Hombre, ese traballo é de enriquecerse e de aprender todos os días, sí, claro, realmente. É un traballo continuo, non se pode estancar un, porque sí, cada día vas a aprender unha cousa máis. E moitas veces o que nos falta, non sé, empaparnos da xente de antes, a que coñece a zona. Sí, sí, señor. Entonces, moitas veces ir por as... por as aldeas, ¿no? Sí. Escoitar o que che conta xente pues, da avanzada idade, os ancians, sí. Están valorados os ancians, non? Que sí. Son os que che contan as lendas e as historias máis bonitas e as máis entrañables. Desde logo. Sí, sí. Sí. Bueno, que a veces hasta aprendes hasta dun vello que está pescando ali na área, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, sí, que che di, non, tú, esa miñao que tens que colocar deste xeito que estás equivocado cando as postes. E ti estás farto de pescar, pero aquel persona maior dixe, no, mira, fai deste xeito. E probas e daste conta de que... E dices, carai. Sí, aprendiches algo máis. Sí, sí, señora. Sí, que verdade, sí. Que todo temos que aprender. Eu, cando viaxo, gusta ir por sitios tranquilos, sí. Para poder observar a paisaxe. Non vela, observala. Sí, sí. Estás morrendo e estás aprendendo. Sí, señor. Ben, que che podíamos decir máis? Que che agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe, que teñas moitísimo éxito nesa túa nese todo el rural de Casal das Bouzas, e que ajá, sigas tendo moitísimas visitas de xente que procure a túa presencia para informarles facerles de guía oficial na Ribeira Sacra. Pues moitísimas gracias a vos, bueno, simplemente decir que estáis convidadísimos a vir, por supuesto, a coñecer tanto a casa como a min, como a guía, así xa despois de esa valoración, ¿no? Si valgo ou non valgo. Xa nos dixeron unha tal Vila Freire, non sei se coñeces, sí, dixeron de que eras moi sí, profesional. Pois, pues, o de la demais, Si lle falas de nós, ela sabe perfectamente como somos. Pois, pues, entonces, xa vou a ter unha boa referencia, entonces ahora tedes que vir vos e facerme a referencia vos tamén en persoa. Agradecemos moitísimo. Por certo, aproveito a ocasión, sí, porque eu vi no teu Facebook que tiñes unha cativa que acaba de cumprir anos. Tamén felicitades, sí, pa ti. Pois, pues, moitísimas gracias. Moitos parabéns e felicitacións. Igualmente... Jo, que gracias, que me fixe moita ilusión a entrevista, teño que dicir. Bueno, nada. Somos aficionados, pero facemos o que podemos, a verdade é que ben, queremos que os nosos ointes saiban moitas cousas interesantes da nosa zona, e a Ribeira Sacra é unha bandeira galega da que temos que gabarnos. Sí, desde logo. Pois, aquí metedes para o que necesitedes, vale? Moitas gracias. A Ribeira Sacra e a coñecernos. De acordo, Ana, pois. Moitas grazas, Ana. Graciñas, unha aperta moi forte. Igualmente, hasta lo guiño, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Bueno, pues con esta música tan fermosa, vale, vamos a decir hasta vindeiro xoves os paisanos, mismo, que estaremos aquí de 4 a 6 con todos vostedes. Amigas e amigos, graciñas a Fernando por estar aquí. A vindeira semana. E a Xulio, pues, tamén por acompañarme. E así que, como digo sempre, este que nos falou foi Armando Fernández, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico a xoves que ven. tambor.